Zeki Kayahan Coşkun tek kişilik gösterisi Matraks'la Eskişehir'e geliyor. Aklımdan duydum mu, buraya geliyor bu. Yer Eskişehir Kültür Merkezi. Nereye? Eskişehir Kültür Merkezi. Tarih 21 Aralık Pazar. Saat 18.30. İşim gücüm yok pazar günü gösteriye geleceğim. Bilet temin yerleri Ezgi Müzik, Diyafram Müzik, Ada Müzik, Kanatlı Sinemaları ve Eskişehir Kültür Merkezi gişeleri. Bilgi için telefon 0222 220 66 60. Tamam yazdım. Zeki Kayahan Coşkun tek kişilik gösterisi Matraks'la Eskişehir'e geliyor.